42. Květa Soukalová byla po propuštění z psychiatrické léčebny opět normální, to znamená, že v jednom kuse brečela. Konec konců, měla proto dost dobrý důvod. V krátké době přišla hned o dva muže a ani nevěděla, kterého bude víc postrádat. Zda ohnivého milence a okouzlujícího bohéma René Petrtýla nebo solidního a spolehlivého manžela inženýra Soukala. Navíc jednoho otrávila sama a druhý chtěl otrávit ji. Co jí tedy zbývalo, než se do sytosti vyplakat? René Petrtýl byl navíc pochován na břehu řeky Svratky, kde sice kvete rozrazil, ale kam je dost obtížné zaběhnout z Prahy s kytičkou. Inženýr Soukal měl sice jistou naději, že těch 15 let, které mu nejspíš budou vyměřeny, stráví blíže, ale s kytičkou od milující Květy nemohl počítat. Dokonce ani s buchtou, ve které by byl zapečen pilník. Ať si Květa ale lkala, jak chtěla, vzala si na to neplacenou dovolenou, bylo třeba, aby ještě odpověděla kriminalistům na pár otázek. Zajímalo je mimo jiné to, proč se neotrávila houbami z nastražené a také označené sklenice. Dlouho si s touto otázkou nevěděla rady. Už to mám. Vykřikla a byla náležitě rozrušena, protože se jí všechny dramatické okolnosti v jediném okamžiku a zcela jednoznačně vybavily. Povečeřila jsem velice lehce, vykládala, a jako obvykle jsem se chtěl dorazit houbami. Sáhla jsem samozřejmě po první sklenici, která byla v poličce, ale ve chvíli, kdy jsem s ní chtěla odejít ke stolu, zazvonil telefon. Sklenici jsem položila a vyřídila si delší telefonický rozhovor. Potom jsem šla znovu do spíže, vzala jinou sklenici a pochutnala si na houbách. Dvě další sklenice jsem druhý den odnesla do redakce. Tu, kterou jsem z police vzala původně, jsem potom našla položenou na květinovém stolku a vrátila jsem ji naspět do spíže. To zní věrohodně, prohlásil Kotásek. Telefon vám zachránil život. Na druhé straně ovšem na to doplatil Petrtýl, podotkl Vápenec. Místo aby vám pouze přijel na pohřeb a položil k vaší rakvi květiny, ukončil svůj vlastní život až příliš dramatickým způsobem. Je mi to strašně líto, vzlikla Květa, ale on houby přímo miloval. Až jsem si někdy myslela, že za mnou nechodí kvůli mně, ale kvůli hříbkům. Vratislav byl spíše na moučná jídla, ale René. Byl štěstí svého strůjce, rozhodl Kotásek, a čím kdo zachází, tím také schází. Vám lze sotva cokoliv vyčítat. Nebuď přehnaně galantní. Varoval ho kapitán. Je ještě třeba vysvětlit vraždu Jiřího Orobejla. Inženýr Soukal trvá na tom, že muchomurku zelenou vložil pouze do jedné sklenice a tu viditelně označil černým fixem. Pokud opravdu nevěděl o vašem pornu s Petrtýlem, lze mu to věřit, protože na maniaka skutečně nevypadá. Přesto byla zřejmě muchomurka i v některé z dalších sklenic. A co když ne? Řekl Kotásek. Nebýt Petrtýlovy smrti, ani bychom o tom příliš neuvažovali. Co myslíte, ozvala se z nenadání Květa, mám podat žádost o rozvod. Na jedné straně se to jistě hodí, ale na druhé straně bych nechtěla Vratislavovi ublížit. On je to takový slušný, solidní a citlivý člověk, kterého by se taková věc mohla dotknout.